یہ حاملین اسلام۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ 6 ہجری میں پیش آیا۔ اسی سال کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطراف عرب کے حاکموں اور بادشاہوں کو دعوتی خطوط روانہ کیے۔ انہی میں سے ایک خط وہ تھا جو داعیہ قلبی کے ذریعے شاہ روم ہرقل کے نام بھیجا گیا۔ یہ مسیحی تھا اور نہایت ذہین اور حقیقت پسند آدمی تھا۔ ہرقل اس وقت فلسطین میں تھا۔ اس زمانہ میں عرب کے لوگ تجارت کی غرض سے اس علاقے میں جایا کرتے تھے، چنانچہ ہرقل نے تحقیق حال کے لیے کچھ عربوں کو بلوایا، جن میں ابو سفیان بن حرب بھی شامل تھے۔ ہرقل نے ترجمان کے ذریعے ان سے گفتگو کی۔ ایک روایت کے مطابق گفتگو کا ایک حصہ یہ تھا، ہرقل نے کہا، اے ابو سفیان، مجھے محمد کے بارے میں بتاؤ۔ ابو سفیان نے کہا کہ وہ جادوگر اور جھوٹے ہیں، وہ پیغمبر نہیں۔ ہرقل نے کہا، میں تم سے ان کی سب بشتم سننا نہیں چاہتا، بلکہ مجھے یہ بتاؤ کہ ان کا حسب و نسب کیا ہے، ان کی سمجھ کیسی ہے اور ان کی رائے کیسی ہے۔ ہرقل ایک کافر تھا، وہ کافر ہی رہا اور کافر ہی مرا، مگر اس کو اس سے دلچسپی نہیں تھی کہ کوئی شخص اس کے حریف کے بارے میں برے الفاظ بولے اور وہ اس کو سن کر خوش ہو، بلکہ اس کی دلچسپی اس میں تھی کہ وہ جانے کہ جو شخص اس کا حریف بن کر ابھرا ہے وہ خاندانی شرافت اور ذہنی صلاحیت کے اعتبار سے کیسا ہے، وہ صاحب رائے ہے یا نہیں وغیرہ۔ اس کے مقابلے میں موجودہ حاملین اسلام کو دیکھیے، ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے حریف کے خلاف کوئی بھی لوک بات سننے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ کوئی کمینہ آدمی اگر ان کے مفروسہ حریف کے خلاف جھوٹے مضامین شائع کرے تو اس کو روکنا تو درکنار، وہ اس کو لطف لے کر پڑھیں گے اور ان کے معتقدین اس کو ہر طرف پھیلائیں گے۔ کیسے عجیب ہیں وہ حاملین اسلام جو حاملین کفر کے اخلاقی معیار پر بھی پورے نہ اتریں۔ سب ہیڈنگ خوف خدا۔ عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن الحکم الاموی کا درجہ اسلام میں اتنا بڑا ہے کہ ان کو 5ویں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے۔ ان کی مدت خلافت 2.5 سال ہے۔ ان کے حالات پر کئی مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، مثلا ابن الجوزی، عبداللہ بن الحکیم، عبدالرؤف المناوی، احمد زکی صفوت، عبدالعزیز سید الاہل۔ اموی خلفہ میں وہ واحد خلیفہ ہیں جن کا اعتراف ان کے بعد عباسیوں نے کیا۔ شیعہ حضرات کے درمیان بھی ان کا احترام پایا جاتا ہے۔ اہل اسلام کے علاوہ غیر مسلموں میں بھی ان کا غیر معمولی اعتراف کیا گیا۔ محمد بن معبد کہتے ہیں کہ میں شاہ روم کے یہاں گیا تو اس کو مغموم حالت میں زمین پر بیٹھا ہوا پایا۔ میں نے حال پوچھا تو اس نے کہا، کیا تم کو معلوم نہیں کہ کتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے؟ میں نے پوچھا کہ کیا حادثہ؟ اس نے کہا کہ مرد صالحہ کا انتقال ہو گیا۔ میں نے پوچھا کہ وہ کون؟ شاہ روم نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز۔ میرا خیال ہے کہ عیسیٰ بن مریم کے بعد اگر کوئی شخص مردہ کو زندہ کرنے والا ہوتا تو یقیناً وہ عمر بن عبدالعزیز ہوتے۔ ایک مسیحی راہب کو لوگوں نے روتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ زمین پر ایک نور تھا، مگر اب وہ نور نہیں رہا۔ عمر بن عبدالعزیز کی موت کے بعد کچھ لوگ ان کی اہلیہ کے پاس گئے اور کہا کہ ان کی کوئی خاص بات بتائیے۔ اہلیہ نے کہا کہ خدا کی قسم، عمر نماز اور روزہ میں تم سے زیادہ نہ تھے، مگر خدائی قسم मैंने कभी किसी इंसान को नहीं देखा जो उम्र से ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हो। सब हेडिंग कदरदानी। कुरान की सूरह मोहम्मद आयत 24 में कहा गया है कि क्या ये मुनाफिकीन कुरान पर तदब्बुर नहीं करते, उनके दिलों पर उनके ताले लगे हुए हैं। इस आयत के ज़ैल में तफसीरों में एक रिवायत इन अल्फाज में नकल की गई है। हशाम बिन उर्वा अपने बाप से नकल करते हैं, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज़ ये आयत तिलावत फरमाई, क्या वो कुरान में गौर नहीं करते या उनके दिलों पर उसके ताले हैं। ये सुनकर यमन के एक नौजवान ने कहा, हाँ उनके दिलों पर ताले हैं, यहाँ तक के खुदा ही उन तालों को खोल दे। उस नौजवान की याद बराबर हज़रत उमर के दिल में रही, यहाँ तक के जब वो खलीफा हुए तो उन्होंने उससे हकूमत के काम में मदद ली। इसी सिफ्त का नाम कदरदानी है। किसी कौम या किसी हकूमत का निज़ाम अच्छा रहने की एक ज़मानत ये है कि उसके ज़िम्मेदार लोग अफराद की सलाहियतों को पहचानें और उनकी कदरदानी करें, और वो ऐसे अफराद को उनकी सलाहियत की निस्बत से काम के मौके फराहम करें। ऐसे किसी फ़र्द को वो जहाँ पाए उसको इस तरह उठा ले जिस तरह एक जोहरी राख में पड़े हुए सोने के टुकड़े को उठा लेता है। इसके बरक्स जब ज़िम्मेदार लोगों का हाल ये हो जाए कि वो अफराद को इस एतबार से देखें कि वो मेरा रिश्तेदार है या अजनबी है, वो मेरी तारीफ़ करता है या मेरा नाकदर है, वो मेरे गिरोह से ताल्लुक़ रखता है या मेरे गिरोह से बाहर का आदमी है, वो हर मामले में मुझसे इत्तफाक़े राय रखता है या किसी मामले में उसकी राय मुझसे मुख्तलिफ़ है। किसी कौम या किसी हकूमती निज़ाम में अव्वलुल ज़िक्र सिफ़त वाले अशख़ास का इख्तियार के मनासब पर होना उसी कौम या हकूमत की तरक्की की ज़मानत है। उसके बरक्स जिस कौम या हकूमती निज़ाम में सानियुल ज़िक्र सिफ़त वाले अशख़ास इख्तियार के मनासब पर काबिज़ हो जाएं, उसको कोई चीज़ तबाही और बर्बादी से बचाने वाली नहीं। सब हेडिंग यहूद के नक्शे कदम पर। हज़रत सुलेमान बिन दाऊद का ज़माना यहूद की तारीख में सबसे ज़्यादा बाअज़मत ज़माना है। इस ज़माने में फ़लस्तीन और अतराफ़ के इलाक़ों में उनकी मज़बूत और शानदार सल्तनत कायम थी। हज़रत सुलेमान के बाद यहूदियों में दीनी और इखलाकी ज़वाल शुरू हुआ। वो खुदा से बेखौफ होकर सती अमाल में मुब्तला हो गए और आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे। उस ज़माने में यहूद के मसलहीन और अंबिया ने उनको ज़बरदस्त तनबीहात की जो आज भी कसरत से बाइबल में मौजूद हैं। यहाँ मिसाल के तौर पर एक जुज़ नकल किया जाता है। रब्बुल अफवाज यूं फरमाता है कि मैं उन पर तलवार और काल और वबा भेजूंगा और उनको ख़राब अंजीरों की मानंद बनाऊंगा जो ऐसे ख़राब हैं कि खाने के काबिल नहीं, और मैं तलवार और काल और वबा से उनका पीछा करूंगा और मैं उनको ज़मीन की सब सल्तनतों के हवाले करूंगा कि धक्के खाते फिरें और सताए जाएं, और सब कौमों के दरमियान जिनमें मैंने उनको हाँक दिया है लानत और हैरत और सुस्का और मलामत का बायस हों, इसलिए कि उन्होंने मेरी बातें नहीं सुनी। खुदावंद फरमाता है कि जब मैंने अपने खिदमत गुजार नबियों को उनके पास भेजा, हाँ मैंने उनको परफक्त भेजा, पर तुमने ना सुना। इस बिगाड़ और इख्तलाफ़ का ये नतीजा हुआ कि उनकी सल्तनत टूटकर दो हिस्सों में बट गई। एक यहूद ये जो जनूबी फ़लस्तीन और अदूम के इलाके में थी और उसका पाया तख्त यरूशलम था, दूसरे इसराइल जो शुमाली फ़लस्तीन اور شرق اردن کے علاقے میں قائم ہوئی۔ اس کا پایا تخت سامریا قرار پایا۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی قائم کی ہوئی عظیم ریاست ٹکڑے ٹکڑے ہو کر صرف دو کمزور حکومتوں کی صورت میں باقی رہ گئی۔ یہودیوں کے اخلاقی زوال اور باہمی اختلافات سے فائدہ اٹھا کر اطراف کی سلطنتوں نے ان پر حملے شروع کر دیے۔ 721 کاف میم میں اشور کے حکمراں سارگون نے سامریا کو فتح کر کے اسرائیل کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد 598 کاف میم میں بابل کے بادشاہ بنو قد نظر نے یروشلم کو مسخر کر کے سلطنت یہود پر قبضہ کر لیا۔ خدا کے خاص لوگوں کے اوپر غیر قوم کا قبضہ یہود کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ان کے اندر شدت سے مخالفانہ جذبات جاگ اٹھے۔ ان کے درمیان وہ قومی رہنما ابھرے جن کو بائبل میں جھوٹے نبی یا جھوٹی نبوت کرنے والے لوگ کہا گیا ہے۔ یہ لوگ اگرچہ دینی الفاظ بولتے تھے مگر حقیقتاً جو چیز ان کی رہنما تھی وہ صرف ان کے اپنے رومانی تخیلات تھے جو اسرائیل کی عظمت رفتہ کو جلد از جلد واپس لانے کے لیے وقت کے حالات کے اثر سے ان کے اندر پیدا ہو گئے تھے۔ وہ نبوت کی زبان میں کلام کرتے تھے مگر حقیقتاً وہ جھوٹے نبی تھے۔ بائبل کے الفاظ میں وہ خدا کے نام پر اپنی بات کہتے تھے۔ وہ لوگوں کو جھوٹی امیدیں دلاتے تھے۔ ان رہنماؤں کی جذباتی باتوں کے زیر اثر یہودیوں میں آزادی اور احیائے نو کی تحریکیں شروع ہوئیں۔ وہ بابل کی حکومت کے خلاف بغاوت کر کے دوبارہ اپنی گزری ہوئی عظمت کو واپس لانے کا خواب دیکھنے لگے۔ اس موقع پر ان کے نبی حضرت یرمیہ اٹھے اور یہودیوں سے کہا کہ تم کو دوسروں کے خلاف مہم چلانے سے پہلے خود اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ غیر قوم کا غلبہ تمہارے اوپر خدا کے حکم سے ہے، وہ اس لیے ہے کہ تم خدا کے راستے سے ہٹ گئے ہو۔ اب اپنے آپ کو خدا کی طرف واپس لا کر ہی تم اس مغلوبیت سے نجات پا سکتے ہو، نہ کہ محض دنیاوی قسم کی کاروائیاں کر کے۔ اسرائیلی پیغمبر کی زبان سے خدا کی یہ تنبیہات بائبل کی کتاب یرمیاہ میں موجود ہیں۔ چند فقرے یہ ہیں: تم اپنے جھوٹے نبیوں اور غیب دانوں اور خواب بیتیوں اور شگونیوں اور جادوگروں کی نہ سنو کہ جو تم سے کہتے ہیں کہ تم شاہ بابل کی خدمت گزاری نہ کرو گے، کیونکہ وہ تم سے جھوٹی نبوت کرتے ہیں تاکہ تم کو تمہارے ملک سے آوارہ کریں اور میں تم کو خارج کر دوں اور تم ہلاک ہو جاؤ۔ تم اپنی گردن شاہ بابل کے جوئے تلے رکھ کر اس کی اور اس کی قوم کی خدمت کرو اور زندہ رہو، اور ان نبیوں کی باتیں نہ سنو جو تم سے کہتے ہیں کہ تم شاہ بابل کی خدمت نہ کرو گے، کیونکہ وہ تم سے جھوٹی نبوت کرتے ہیں۔ کیونکہ خداوند فرماتا ہے، میں نے ان کو نہیں بھیجا پر وہ میرا نام لے کر جھوٹی نبوت کرتے ہیں تاکہ میں تم کو خارج کر دوں اور تم ان نبیوں کے ساتھ جو تم سے نبوت کرتے ہیں ہلاک ہو جاؤ۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اپنے نبیوں کی باتیں نہ سنو جو تم سے نبوت کرتے اور کہتے ہیں کہ دیکھو خداوند کے گھر کے ظروف اب تھوڑی ہی دیر میں بابل سے واپس آ جائیں گے، کیونکہ وہ تم سے جھوٹی نبوت کرتے ہیں۔ ان کی نہ سنو، شاہ بابل کی خدمت گزاری کرو اور زندہ رہو۔ پر اگر وہ نبی ہیں اور خداوند کا کلام ان کی امانت میں ہے تو وہ رب الافواج سے شفاعت کریں تاکہ وہ ظروف جو خداوند کے گھر میں اور شاہ یہودا کے گھر میں اور یروشلم میں باقی ہیں بابل کو نہ جائیں۔ رب الافواج اسرائیل کا خدا ان سب اسیروں سے جن کو میں نے یروشلم سے اسیر کروا کر بابل بھیجا ہے یوں فرماتا ہے، تم گھر بناؤ اور ان میں بسو اور باغ لگاؤ اور ان کا پھل کھاؤ، بیویاں کرو تاکہ تم سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوں اور اپنے بیٹوں کے لیے بیویاں لو اور اپنی بیٹیاں شوہروں کو دو تاکہ ان سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوں اور تم وہاں پھلو پھولو اور کم نہ ہو اور اس شہر کی خیر مناؤ جس میں میں نے تم کو اسیر کروا کر بھیجا ہے اور اس کے لیے خداوند سے دعا کرو کیونکہ اس کی سلامتی میں تمہاری سلامتی ہوگی کیونکہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ وہ نبی جو تمہارے درمیان ہے اور تمہارے غیب داں تم کو گمراہ نہ کریں اور اپنے خواب بینوں کو جو تمہارے ہی کہنے سے خواب دیکھتے ہیں نہ مانو کیونکہ وہ میرا نام لے کر تم سے جھوٹی نبوت کرتے ہیں میں نے ان کو نہیں بھیجا۔ حضرت یرمیاہ کی ان باتوں کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہود غیر قوموں کی غلامی پر ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیں، ان کا مطلب صرف یہ تھا کہ تم اپنی موجودہ کمزوریوں کے ساتھ حکومت کے خلاف تحریکیں چلا کر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تمہاری جن کمزوریوں نے غیر قوم کو تمہارے اوپر غلبہ دیا ہے ان کو ختم کیے بغیر کس طرح یہ ممکن ہے کہ تم دوبارہ اپنی سابقہ پوزیشن حاصل کر لو؟ اس لیے ان کا کہنا تھا کہ تم بغاوت کی مہم چلانے سے پہلے اصلاح کی مہم چلاؤ۔ چنانچہ شاہ بابل کا جوا قبول کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے یہود کو یہ بشارت بھی دی کہ اگر تم خدا کے بتائے ہوئے طریقہ پر چلو تو رب الافواج فرماتا ہے کہ میں اس کا جوا تیری گردن پر سے توڑوں گا اور تیرے بندنوں کو کھول ڈالوں گا اور بیگانے پھر تجھ سے خدمت نہ کرائیں گے۔ اس لیے اے اسرائیل گھبرا نہ جا، کیونکہ دیکھ میں تیری اولاد کو اسیری کی سرزمین سے چھڑاؤں گا اور یعقوب واپس آئے گا اور کوئی اسے نہ ڈرائے گا۔ مگر یہود نے اپنے نبی کا مشورہ نہیں مانا، وہ ان جھوٹے رہنماؤں کی باتیں سنتے رہے جو ان کو الفاظ کی جذباتی شراب پلا رہے تھے، جو ان کو معمولی عمل سے بڑے بڑے نتائج کی فرضی امیدیں دلاتے تھے، جو نفرت اور ٹکراؤ جیسی فتنہ انگیز باتیں کرتے تھے۔ اس حماقت کا نتیجہ یہ ہوا کہ شاہ بابل بنو قد نظر ان کے اوپر غضبناک ہوا اور 574 کاف میم میں دوبارہ ان کے اوپر شد بدتر حملہ کیا۔ اس کے بعد اس نے یہود کی یہ تمام آبادیوں کو ویران کر کے رکھ دیا، بے شمار یہودیوں کا قتل کیا، یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو اس طرح برباد کیا کہ بائبل کے الفاظ میں اس کی ایک اینٹ بھی دوسری اینٹ کے اوپر باقی نہ رہی۔ سابق حاملین کتاب یہود کی یہ تاریخ موجودہ حاملین کتاب مسلمان پر پوری طرح صادق آتی ہے۔ مسلمان پچھلے 1000 برس تک دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنے ہوئے تھے، اس کے بعد وہ کمزوریوں کا شکار ہوئے، ان کے افراد میں اعلیٰ کردار باقی نہ رہا، وہ محنت کے بجائے عیش کے عادی ہو گئے، باہمی اختلافات نے ان کو بے شمار گروہوں میں بانٹ دیا، علم اور تہذیب کی ترقی میں وہ دوسری قوموں سے پیچھے ہو گئے۔ اس قسم کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر غیر مسلم قومیں ان کے اوپر غالب آ گئیں۔ مسلمانوں کی عظمت ہر جگہ پامال کر کے رکھ دی گئی۔ یہ واقعہ 19ویں صدی عیسوی میں پیش آیا۔ 20ویں صدی عیسوی اس صورت حال کے خلاف جد و جہد کی صدی ہے، مگر یہاں بھی عملاً وہی ہوا جو 2500 سال پہلے یہود کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اب کچھ اللہ کے بندے اٹھے جنہوں نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ پہلے اپنے آپ کو مستحکم بناؤ، غالب قوموں سے تصادم کے بغیر اصلاحی میدان میں اپنی کوششیں صرف کرو جو اب بھی تمہارے لیے کھلا ہوا ہے۔ مگر مسلمانوں نے ایسے مسلحین کی بات بالکل نہیں سنی، ان کو انہوں نے بزدل سامراج کا ایجنٹ اور انقلاب اسلام کا دشمن قرار دیا۔ دوسری طرف بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ اٹھے جو جہاد اور انقلاب کی باتیں کرتے، انہوں نے جذباتی تقریریں کیں، رومانی اشعار سنائے، خوبصورت نظریے پیش کیے، مبالغہ آمیز قسم کی امیدیں دلائیں۔ مسلمان ایسے لوگوں کے پیچھے دوڑ پڑے۔ وہ ہر جگہ دوسری قوموں کے خلاف سیاسی ٹکراؤ اور انقلابی جہاد میں مشغول ہو گئے۔ بائبل کے الفاظ میں اس جھوٹی نبوت کا نتیجہ وہی ہوا جو یہودیوں کے ساتھ پیش آیا تھا۔ مسلمانوں نے اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ہر محاذ پر شکست کھائی۔ ان کی بڑی بڑی تحریکیں اس طرح فنا ہو گئیں جیسے وہ ایک تنکا تھا جو ہواؤں کے طوفان میں اڑ گیا۔ ان کے مفکروں اور رہنماؤں کے بولے ہوئے شاندار الفاظ کاغذ کی کشتی ثابت ہوئے جو دریا کی موجوں میں ایک منٹ بھی کسی مسافر کے کام نہیں آتی۔ ان مسلم رہنماؤں کی مقبولیت کا راز یہ تھا کہ وہ لوگوں کو جھوٹی امیدیں دلاتے تھے۔ وہ حق کے ترجمان نہ تھے بلکہ عوامی جذبات کے ترجمان تھے، اور جو لوگ اس قسم کی بے حقیقت چیزوں کے اوپر کھڑے ہوں ان کا انجام حقیقت کی اس دنیا میں وہی ہے جو ان رہنماؤں کا ہوا۔ اوپر جس حقیقت کا ذکر کیا گیا ہے کوئی انوکھی یا غیر معمولی بات نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تاریخ اور دینی تعلیمات میں بالکل واضح ہے۔ اس کے باوجود ہمارے رہنما اور مفکرین کیوں اس کو سمجھ نہیں پاتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رد عمل کی نفسیات نے لوگوں کا ذہنی شاکلہ بگاڑ دیا ہے، اور آدمی کسی بات کو اپنے ذہنی شاکلہ ہی کے مطابق سمجھ پاتا ہے۔ اگر آدمی کا ذہنی شاکلہ مختلف ہو تو وہ کسی طرح اصل بات کو سمجھ نہیں سکتا۔ یہاں ہم اس کی ایک مثال پیش کریں گے۔ ایک مشہور مفکر اسلام نے سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر کے تحت ایک لمبا نوٹ لکھا ہے۔ اس نوٹ میں وہ یہود کے بگاڑ کی تاریخ بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے، حضرت سیاہیہ اور حضرت یرمیاہ کی مسلسل کوششوں کے باوجود یہود کے لوگ بت پرستی اور بد اخلاقیوں سے پاس نہ آئے تو 598 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم سمیت پوری دولت یہودیہ کو مسخر کر لیا، اور یہودیہ کا یہ بادشاہ اس کے پاس قیدی بن کر رہا۔ یہودیوں کی بدعمالیوں کا سلسلہ اس پر بھی ختم نہ ہوا، اور حضرت یرمیاہ کے سمجھانے کے باوجود وہ اپنے اعمال درست کرنے کے بجائے بابل کے خلاف بغاوت کر کے اپنی قسمت بدلنے کی کوششیں کرنے لگا۔ موصوف کے الفاظ کے مطابق یہ بدعمالی کی ایک قسم ہے کہ غالب حکومت کے خلاف سیاسی جہاد کر کے اپنی قسمت بدلنے کی کوشش کی جائے۔ گویا انہوں نے ہماری مذکورہ بات کی صداقت کو مزید شدید تر الفاظ میں تسلیم کر لیا۔ مگر یہی وہ مصنف اور فکر ہے جنہوں نے موجودہ زمانہ میں اس نظریہ کی پرزور وکالت کی کہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے نیا دور لانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ حکمرانوں سے تصادم کر کے ان کو تخت سے بے دخل کیا جائے، اور خود اپنی طویل عمر کے تمام بہترین سال انہوں نے اسی قسم کے سیاسی جہاد میں گزار دیے۔ حقیقت کے اس قدر قریب پہنچ کر بھی حقیقت سے اس قدر بے خبر رہنے کی وجہ صرف شاکلہ کا فرق ہے۔ آدمی ایک آیت کے مطالعہ کے ذیل میں تاریخ انبیاء کے مذکورہ واقعہ کو پڑھتا ہے، وہ اس کے علم میں آتی ہے، مگر چونکہ اس کا ذہنی شاکلہ مختلف ہے اس لیے یہ حقیقت اس کے ذہن کا جز نہیں بنتی، وہ اس کی فکر کی تشکیل میں مؤثر ثابت نہیں ہوتی۔ ہدایت کے راستہ کو پانے کی اہم ترین شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے مصنوعی شاکلہ کو توڑے اور فطرت کے حقیقی شاکلہ کے مطابق چیزوں کو دیکھے۔ اس کے بغیر کوئی شخص ہدایت کے ابدی راستہ کو نہیں پا سکتا۔ ہیڈنگ: اسلام کی نئی تاریخ بنانے کے لیے۔ قرآن کی دو صورتوں میں اعلان کیا گیا کہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ابدی طور پر غلبہ کی نسبت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اس کو ہر دین سے اوپر کر دے، خواہ شرک کرنے والوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اس آیت میں ہدایت کی تفسیر قرآن سے کی گئی ہے اور دین حق کی اسلام سے، اور اظہار سے مراد حجت و بیان کے اعتبار سے اس کو سب پر فائق کر دینا ہے۔ مطلب یہ ہے قرآن کی صورت میں اللہ نے اپنا جو آخری دین اتارا ہے وہ کلی صداقت کا حامل ہے، اس کے لیے مقدر ہے کہ وہ ہر دوسرے دین کے مقابلہ میں بالا و برتر ثابت ہو، ہر دوسرا دین اس کے سامنے بے اصل ہو کر رہ جائے۔ اظہار اسلام سے مراد تقریباً اسی قسم کا ایک نظریاتی غلبہ ہے جو موجودہ زمانے میں جمہوری طرز فکر کو بادشاہی طرز فکر پر، اجتماعی ملکیت کے نظریہ کو انفرادی ملکیت کے نظریہ پر، اور طبعی علوم کو فلسفیانہ علوم پر حاصل ہوا ہے۔ قرآن کا یہ بیان دور اول میں مکمل طور پر واقعہ بن چکا ہے۔ اسلام کے ظہور نے دوسرے تمام مذاہب پر سایہ ڈال دیا۔ اس وقت جو ادیان رائج تھے، بت پرستی، پارسیت، یہودیت، عیسائیت، سب کے سب خود اپنے پیروں کی نظر میں اس طرح بے وزن ہو گئے کہ ان کی بہت بڑی اکثریت اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو گئی۔ ایشیا اور افریقہ کے جن ممالک کو آج مسلم ممالک کہا جاتا ہے، وہ سب نزول قرآن کے وقت غیر مسلم قوموں کی آبادیاں تھیں، مگر اسلام کے برتر فکر نے ان کو اس طرح متاثر کیا کہ وہ اپنے مذاہب کو چھوڑ کر اسلام کے سایہ میں آ گئیں۔ اسلام کی یہ برتری موجودہ زمانہ میں واقعہ نہ بن سکی، اس کی سادہ سی وجہ یہ ہے کہ اس کو برتر بنانے کی کوشش ہی نہیں کی گئی۔ ہماری تحریکیں زیادہ تر دوسروں سے سیاسی زور آزمائی میں مصروف رہیں، انہوں نے دوسروں کے اوپر اسلام کے فکری اظہار کی جد و جہد نہ کی۔ یہ جد و جہد اگر آج سے ہونے لگے تو آج ہی سے اسلام کی نئی تاریخ بننا شروع ہو جائے۔ ایک شخص نماز کے لیے مسجد روانہ ہوا، راستے میں کسی سے اس کا ٹکراؤ ہو گیا، وہ اس سے لڑنے لگا، یہاں تک کہ جماعت کی نماز ختم ہو گئی۔ موجودہ زمانہ کے مسلم مسلحین کی مثال بھی کچھ ایسی ہی ہے، ان کو اسلام کی مثبت دعوت کے لیے اٹھنا تھا مگر وہ بعض سیاسی شکایات سے متاثر ہو کر کچھ لوگوں سے کلمی اور لسانی جنگ لڑنے میں مصروف ہو گئے۔ انہی میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اسلام کی نئی تشریح کر کے سیاسی زور آزمائی ہی کو عین اسلام قرار دے دیا۔ اب ہر ایک سیاست کے کاروبار میں مشغول ہے، دین کے مثبت پیغام کو لے کر اٹھنے کی فرصت کسی کو نہیں۔ توبہ نے طاقتور بنا دیا۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جادوگر جب فرعون کے پاس جمع ہوئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، اگر ہم موسیٰ کے مقابلے میں غالب رہے تو ہم کو اس کا انعام تو ضرور ملے گا۔ فرعون نے کہا ہاں۔ اس کے بعد جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لکڑیاں پھینکیں جو دیکھنے والوں کو رینگتے ہوئے سانپ کی مانند نظر آنے لگیں۔ اب حضرت موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا، آپ کا عصا اژدہا بن کر گھوما تو اس کا اثر یہ ہوا کہ جادوگروں کی ہر لکڑی اور ہر رسی رسی ہو کر رہ گئی۔ جادوگر سمجھ گئے کہ موسیٰ نے جو چیز دکھائی ہے وہ جادو نہیں بلکہ خدائی معجزہ ہے۔ ان کا سینہ حق کے لیے کھل گیا اور انہوں نے اسی وقت ایمان قبول کر لیا۔ فرعون غضبناک ہو کر بولا، تم لوگ موسیٰ کے مومن بن گئے قبل اس کے کہ میں تم کو اس کی اجازت دوں، یہ تم لوگوں کی خفیہ سازش ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور پھر تم سب لوگوں کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ جادوگروں نے جواب دیا، اس ذات کی قسم جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ خدا کی روشن نشانیوں کے مقابلے میں ہم تم کو ترجیح دیں۔ तुम जो कुछ करना चाहते हो कर लो, तुम सिर्फ इसी दुनिया की ज़िंदगी का फ़ैसला कर सकते हो, और अल्लाह ज़्यादा अच्छा है, वो बाकी रहने वाला है। वही जादूगर जो अभी फिरौन के सामने खुशामदी बातें कर रहे थे और उसके इनाम और एजाज़ के तालिब थे, वही थोड़ी देर बाद इतने दलेर और बुलंद हौसला हो गए कि फिरौन की उन्हें कोई परवाह ही ना रही। हत्ता कि फिरौन की तरफ से सख्त तरीन सज़ा की धमकी भी उन्हें मरूब ना कर सकी। वो क्या चीज़ थी जिसने जादूगरों को अचानक पस्ती से बुलंदी और बुजदली से बहादुरी तक पहुंचा दिया? वो ईमान की ताकत थी। उन्होंने इंसानों से गुजरकर खुदा को पा लिया था, फिर उनको इंसानों का डर क्यों होता? शहर के मुस्लिम मोहल्ला को तखरीबकारों के एक गोल ने घेर लिया। मुसलमान अपने घरों से निकले तो तखरीबकारों ने पत्थर फेंकने शुरू किए। मुसलमानों ने भी उसके जवाब में पत्थर फेंके। तखरीबकारों को जब पथराव से कामयाबी होती नज़र ना आई तो उन्होंने बंदूकों से फायर किए, जिससे कुछ मुसलमान ज़ख्मी हो गए। उसके बाद मुसलमान भागे और अपने घरों में दाखिल हो गए। अब तखरीबकारों का हौसला बढ़ा, वो आगे बढ़कर मोहल्ले में घुस गए और मुसलमानों के मकानों और दुकानों में आग लगाना शुरू कर दिया। ये बड़ा नाजुक मौका था, लोगों की समझ में नहीं आता था कि क्या करें। अब मोहल्ले के एक बदनाम शख्स को अल्लाह ने हिम्मत दी और उसने मसले का हल कर दिया। उस शख्स में और कोई बुराई ना थी, अलबत्ता वो शराब पीता था। वो अपने कमरे में दाखिल हुआ, उसने तयम्मुम किया और सजदे में गिर पड़ा। सजदे की हालत में उसने दुआ की, खुदाया आज तू हमारी इज्जत रख ले और हमारी मदद कर। मैं तुझसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊँगा। उसने ये दुआ की और उसके बाद पड़ोसी की बंदूक ली और थैले में कारतूस भरकर मजमे में घुस गया। उसने चुन चुन कर तखरीबकारों को अपनी बंदूक का निशाना बनाना शुरू किया। अगरचे वो खुद भी हर वक्त तखरीबकारों के निशाना की जद पर था, उस वक्त डर उसके दिल से बिल्कुल निकल गया था। वो पूरी बेखौफी के साथ अपना काम करता रहा। तखरीबकारों ने जब देखा कि उनके बहुत से साथी खाक व खून में तड़प रहे हैं और हाय मार डाला की चीखें बुलंद हो रही हैं, तो उनके हौसले पस्त होने शुरू हो गए और वो भाग खड़े हुए। कुरान में है कि अल्लाह की तरफ पाकीज़ा कलमात चढ़ते हैं और नेक अमल उसको बुलंद करता है। मस्कूरा मुसलमानों की दुआ के साथ यही मामला पेश आया। उसने जब अपनी दुआ के साथ शराब छोड़ने का अहद किया तो उसने एक नेक अमल किया। उस नेक अमल की वजह से उसकी दुआ ऊपर उठकर फौरन खुदा की बारगाह में पहुंची और मकबूल हो गई। जब भी आदमी अपनी दुआ के साथ इस किस्म का कोई नेक अमल करे तो उसकी दुआ ज़रूर कबूलियत का शर्फ हासिल करती है। दुआ के साथ उसके मवाफिक नेक अमल दुआ के मामले में आदमी के संजीदा होने का सबूत है। और जब आदमी अपनी मांग में संजीदा हो तो उसकी मांग ज़रूर पूरी की जाती है। इस वाक्य का एक नफ्सियाती पहलू भी है। जब आदमी ने ये कहा कि खुदाया मैं आज से शराब को छोड़ता हूँ, तू मेरी मदद कर, तो उसने अपनी ताकत को बढ़ाया, क्योंकि अब उसने खुदा को भी अपने साथ शामिल कर लिया था। अगर वो सिर्फ खुदाया मदद कर के अल्फाज बोलता तो इससे उसके अंदर वो यकीन ना आता, क्योंकि ये छुपा हुआ ख्याल फिर भी उसके दिल में बाकी रहता कि मैं खुदा को पुकार रहा हूँ, हालांकि मैं खुदा की बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। जब उसने शराब छोड़ने का अज़्म किया तो भरपूर तौर पर उसको ये उम्मीद पैदा हो गई कि अब खुदा ज़रूर मेरी मदद करेगा, क्योंकि अब उसने अपने और खुदा के दरमियान पड़े हुए पर्दे को हटा दिया था। पहली सूरत में उसकी मिसाल अगर चोर की सी थी तो अब उसकी मिसाल उस शख्स की सी हो गई जिसने सामान की कीमत उसके दुकानदार को अदा कर दी हो। उसकी तौबा ने उसको नडर बनाया और उसकी ताकत में बेपनाह इजाफा कर दिया। तौबा के फौरन बाद उसके अंदर से एहसास जुर्म निकल गया, उसका ये अंदेशा मिट गया कि मैं खुदा से दूर हूँ। اور وہ خدا کی مدد کو اپنے حق میں یقینی سمجھنے لگا۔ اس کے اور خدا کے درمیان جو رکاوٹ تھی، جب اس رکاوٹ کو اس نے دور کر دیا تو اندیشوں کے تمام غبار اس کے دل سے ہٹ گئے۔ خدا اس کو اپنا نظر آنے لگا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا کا بنا چکا تھا۔ سب ہیڈنگ: معیار کی تبدیلی۔ ہجرت کے دوسرے سال بدر کے مقام پر مسلمانوں میں اور قریش میں جنگ ہوئی۔ قریش کی سرداری ابو جہل کو حاصل تھی۔ جنگ سے ایک دن پہلے اس نے خدا سے اپنی فتح کی دعا کی تو اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے: خدایا، دونوں فریقوں میں سے جو سب سے زیادہ رشتہ رحم کا کاٹنے والا ہو تو کل کے دن اس کو ہلاک کر دے۔ ابو جہل کو خدا سے یہ کہنا تھا کہ وہ قریش کو مسلمانوں کے اوپر فتح دے۔ اس کی یہ بات اسی وقت باوزن ہو سکتی تھی جبکہ وہ یہ بھی دکھا سکے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں اس کا گروہ حق پر ہے۔ اسی مقصد کے لیے اس نے قطع رحم کو فیصلے کی بنیاد بنایا، کیونکہ اسلام کی دعوت نے قریش کے خاندانوں میں باپ کو بیٹے سے اور بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا تھا۔ اس معیار پر جانچنے کی صورت میں یہ ثابت ہوتا تھا کہ اس کا اپنا گروہ حق پر ہے اور مسلمانوں کا گروہ باطل پر۔ روس کے سابق وزیر اعظم نکیتا خورد شکوف نے بھی اسی طریقہ کو اختیار کرتے ہوئے خدا کے وجود سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ معیار قائم کیا کہ خدا اگر ہے تو اس کو چاند پر سے نظر آنا چاہیے۔ جب روس کے راکٹ نے اپنے چاند کے سفر کی رپورٹ میں خدا کا کوئی نشان نہ بتایا تو خرشکوف نے اعلان کر دیا، خدا کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ ہمارا راکٹ چاند تک گیا مگر اس کو کہیں خدا نظر نہیں آیا۔ یہی غلطی مختلف شکلوں میں خود اسلام میں پیدا ہو سکتی ہے۔ کون اسلام پر ہے اور کون اسلام پر نہیں، اس کا ایک خدائی معیار ہے، لیکن اگر آپ اس معیار کو بدل دیں تو آپ کے لیے سارا معاملہ کچھ سے کچھ ہو جائے گا۔ آپ اپنے ذاتی معیار کی بنا پر دین کو بے دینی سمجھ لیں گے اور بے دینی کو دین۔ اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ دعوت دین کی بنیاد اکابر کے ملفوظات ہیں تو وہ آپ کو دعوت دینی دعوت نظر نہ آئے گی جس کی بنیاد قرآن و سنت پر رکھی گئی ہو۔ اگر آپ یہ معیار قائم کر لیں کہ دین وہ ہے جو بزرگوں سے عقیدت پیدا کرے، تو آپ کو وہ دین دین معلوم نہ ہوگا جو خدا سے عقیدت پیدا کرنے والا ہو۔ اگر آپ کا ذہن یہ ہو کہ کامل دین وہ ہے جو سیاسی انقلاب کا علم بردار ہو، تو آپ کو وہ دین ناقص دین دکھائی دے گا جو فرد کے اندر نفسیاتی انقلاب پر زور دیتا ہو۔ اگر آپ کا خیال یہ ہو کہ جہاد اور عزمیت کے مقام پر وہ ہے جو حکمرانوں کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے لیے اکھیڑ پچھاڑ کی مہم چلائے، تو آپ کو وہ شخص جہاد اور عزمیت کے مقام سے گرا ہوا نظر آئے گا جو یہ کہے کہ حکمرانوں سے تصادم نہ کرتے ہوئے غیر سیاسی دائرہ میں کام کرو۔ اگر آپ یہ معیار بنا لیں کہ جو شخص فروعی مسائل اور فنی مشغافیوں میں کمال رکھتا ہو وہی ماہر دینیات ہے، تو آپ کو وہ شخص علم دینیات کا ماہر نظر نہ آئے گا جو خوف خدا اور فکر آخرت کی باریکیوں کو بیان کرتا ہو۔ اگر آپ نے یہ سمجھ لیا ہو کہ احتجاج اور حقوق طلبی کی مہم احیار ملت کی مہم ہے، تو آپ ملت کے اندر خود تعمیری کی تحریک کو احیاء ملت کی تحریک سمجھنے سے قاصر رہیں گے۔ سب ہیڈنگ: حکم آنے کے بعد۔ شراب اور جو اسلام میں حرام ہے مگر ان کے بارے میں احکام بتدریج اتارے گئے۔ شروع میں یہ آیت اتری: شراب اور جوا اسلام میں حرام ہے مگر ان کے بارے میں احکام بتدریج اتارے گئے۔ شروع میں یہ آیت اتری کہ شراب اور جوا گناہ کے فعل ہیں اگرچہ اس میں لوگوں کے لیے کچھ ظاہری فائدے بھی ہیں۔ اس وقت عرب کے لوگ جوئے اور شراب کے عادی تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ انہیں صاف لفظوں میں منع نہیں کیا گیا ہے، توبہ کہہ کر بدستور ان میں مشغول رہے کہ یہ دونوں چیزیں ہم پر حرام نہیں کی گئی ہیں، صرف یہ کہا گیا ہے کہ ان میں گناہ ہے اور کچھ فائدہ بھی۔ اس کے بعد سورہ مائدہ میں صاف حکم اترا کہ شراب اور جوا گندی چیزیں ہیں اور شیطانی فعل ہیں، تم ان سے بچو۔ یہ حکم دیتے ہوئے قرآن میں جب یہ الفاظ آئے کہ کیا تم ان سے باز آؤ گے، تو صحابہ کرام بول اٹھے، اے ہمارے رب ہم باز آئے، اے ہمارے رب ہم باز آئے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کو اسے سنایا۔ وہ شراب پیتا تھا اور اس کے گھر میں شراب موجود تھی۔ اس کے بعد روایت کے الفاظ یہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے؟ اس کے بعد اس شخص نے اپنے لڑکے سے کہا کہ جاؤ شراب کو بیچ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے شخص، تم نے اپنے لڑکے کو کیا حکم دیا ہے؟ آدمی نے کہا، میں نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ شراب کو بیچ دے۔ آپ نے فرمایا، جس چیز کا پینا حرام ہے اس کا بیچنا بھی حرام ہے۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا اور اس کی شراب بتا میں بہا دی گئی۔ مومن کے اندر بھی وہی جذبات ہوتے ہیں جو دوسرے انسانوں میں ہوتے ہیں۔ کبھی خواہش زیر اثر وہ لفظی تعویل کرتا ہے، کبھی اس کے اوپر مال کی محبت غالب ہو جاتی ہے، مگر یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب تک خدا کا حکم اس کے سامنے نہ آئے۔ خدا کا واضح حکم سامنے آتے ہی وہ اس کے آگے جھک جاتا ہے، اس کے بعد وہ لفظی تعویلوں کو بھی بھول جاتا ہے، اسی کے ساتھ مال یا کسی دوسری چیز کی محبت کو بھی۔ موجودہ دنیا میں آدمی کا امتحان یہ نہیں کہ وہ فرشتہ ہونے کا ثبوت دے، یعنی کبھی کوئی غلطی نہ کرے اور نہ کبھی کوئی برا خیال اس کے دل میں آئے۔ اس قسم کی پارسائی فرشتوں سے مطلوب ہے، نہ کہ انسان سے۔ انسان سے اس کے رب کو جو چیز مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ وہ تنبیہ کے بعد غلطی پر اصرار نہ کرے۔ انسان کو جن جذبات کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے اور جس قسم کی دنیا میں اس کو رکھا گیا ہے، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے دل میں غلط خیالات آئیں گے، وہ غلط باتیں سوچے گا اور عملاً بھی غلط کام کر گزرے گا۔ مگر اس قسم کی کسی غلطی کو وقتی غلطی ہونا چاہیے، نہ کہ مستقل۔ جب بھی آدمی کا ضمیر ٹوکے یا کوئی خارجی آواز اس کی غلطی پر اس کو متنبہ کرے، تو اس وقت اس کو ضد اور ہٹ درمی کے بجائے سیدھے طریقہ پر اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا چاہیے اور فوراً اپنی اصلاح کی کوشش میں لگ جانا چاہیے۔ انسان کا کمال غلطی کر کے دوبارہ پلٹ آنے میں ہے، نہ کہ سرے سے غلطی نہ کرنے میں۔ غلطی ہو جانا جرم نہیں ہے، بلکہ غلطی پر قائم رہنا جرم ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ جنت ان متقیوں کے لیے ہے جن کا حال یہ ہو کہ جب وہ کوئی برائی کر بیٹھیں یا اپنی جان پر کوئی ظلم کر ڈالیں، تو وہ اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے، اور وہ جانتے ہوئے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ سب ہیڈنگ، جب آدمی عقل کھو دے۔ 15ویں صدی قبل مسیح تک مصر میں امالکہ کی حکومت تھی، جو مصر کے باہر سے آ کر مصر کی حکومت پر قابض ہو گئے تھے۔ یوسف علیہ السلام اسی قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے بعد مصر میں قومی انقلاب ہوا، امالکہ کی حکومت ختم ہو گئی اور ایک ملکی خاندان نے مصر کی حکومت پر قبضہ کر لیا اور اپنا لقب فرعون اختیار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام سابق حکمران قوم بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، اور فرعونوں میں سے ایک فرعون کے پاس خدا کا پیغام لے کر بھیجے گئے۔ فرعون اپنے زمانے میں بڑا چاہو جلال کا بادشاہ تھا۔ حضرت موسیٰ جب اس کے دربار میں آ کر کھڑے ہوئے تو فرعون نے ان کو حقیر سمجھا، دبے ہوئے فرقہ کا ایک فرد جس کے پاس نہ شاندار کپڑے تھے اور نہ پرشکوہ سواری، نہ اس کے آس پاس دنیاوی اہمیت کی کوئی اور چیز موجود تھی۔ اچانک بادشاہ کے دربار میں آ کر کہتا ہے کہ میں تمہارے پاس خدا کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ یہ دیکھ کر فرعون اور اس کے درباری ہنس پڑے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کی بات کو مذاق سمجھا۔ ان کے لیے ناقابل فہم تھا کہ اتنی معمولی حیثیت کا آدمی خدا کا نمائندہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کے پیغام کو اس کے دلائل کے اعتبار سے نہیں دیکھا، بلکہ اس اعتبار سے دیکھا کہ اس کا پیش کرنے والا کیسا ہے۔ اور جب انہیں نظر آیا کہ پیش کرنے والا ایک معمولی آدمی ہے، تو انہوں نے ان کی بات کو دلائل کی عظمت کے باوجود حقیر سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ حضرت موسیٰ کی بات ملک میں پھیلنے لگی اور بہت سے لوگ اس کے وزن کو محسوس کرنے لگے۔ اس وقت فرعون نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس کی بات پر دھیان دے رہے ہو؟ یہ شخص تو عجیب الجھی ہوئی باتیں کرتا ہے۔ ابھی تک یہ واضح نہ ہو سکا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ دوسری طرف میرا معاملہ ہے کہ میں صاف اور سمجھ میں آنے والی بات کہتا ہوں۔ میرے برسر حق ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ خدا نے مجھ کو بڑائی عطا کی ہے۔ اس ملک کا اقتصادی نظام میرے حکم کے تحت چل رہا ہے۔ موسیٰ اگر خدا کے نمائندے ہیں تو کیوں نہ ان پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتوں کا دستہ ان کے ساتھ ہوتا۔ فرعون کی یہ باتیں اس حد تک کارگر ہوئیں کہ اس نے اپنی قوم کی عقل کھو دی اور قوم نے اس کا کہنا مان لیا۔ وہ پہلے ہی سے فاسق لوگ تھے۔ جب بھی حق کی بے آمیز دعوت اٹھتی ہے تو اس کی زد سب سے پہلے ان لوگوں پر پڑتی ہے جو کسی چلے ہوئے مذہب کے بل پر عوامی قیادت حاصل کیے ہوئے ہوں۔ ایسے لوگ جب دیکھتے ہیں کہ دائی کی باتوں سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، تو وہ کچھ دل فریب باتیں کہہ کر لوگوں کے ذہن کو اس سے پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگرچہ دائی کے کھلے ہوئے دلائل کے مقابلے میں ان کی پرفریب باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تاہم اکثر لوگ چونکہ حق اور ناحق کے معاملے میں زیادہ سنجیدہ نہیں ہوتے، وہ گہرائی کے ساتھ دونوں باتوں کا موازنہ نہیں کرتے اور قائدین کی خوشنما باتوں میں آ کر ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور حق کے دائی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سب ہیڈنگ: متحدہ محاذ کی سیاست۔ یہ دوسری صدی ہجری کے وسط کا واقعہ ہے۔ لوگ بنی امیہ کے مظالم سے تنگ آ چکے تھے اور ہر صبح شام ایک نئی حکومت کے منتظر تھے، جس کی ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی۔ دوسری طرف ہاشمی یا عباسی خاندان کے کچھ لوگ بنو امیہ کے کھنڈر پر اپنی شاہی عمارت اٹھانے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ اسی صورتحال نے ایک طرف عوام کو اور دوسری طرف عباسی حوصلہ مندوں کے لیے ایک مشترک نقطہ فراہم کر دیا: بنی امیہ کا خاتمہ۔ اگرچہ مظلوم عوام کے لیے اس کا محرک کچھ اور تھا اور عباسی حوصلہ مندوں کے لیے کچھ اور۔ اس مشترکہ جد و جہد کے نتیجے میں 1322 ہجری میں خلافت بنو امیہ کا خاتمہ ہو گیا اور صفارہ تخت نشین ہوا، جو عیسائیوں کا پہلا خلیفہ تھا۔ صفارہ کے بعد اس کا بھائی ابو جعفر منصور خلیفہ ہوا۔ 136 ہجری میں اس کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ بنو امیہ کے آخری زمانہ میں جو لوگ ان کے خلاف تحریک چلا رہے تھے، ان میں محمد بن عبداللہ نفس زکیہ اور ان کے بھائی ابراہیم بن عبداللہ خاص طور پر مشہور ہیں۔ یہ لوگ امام حسن ابن علی کی اولاد سے تھے۔ بنو عباسی جو نسلی وجود سے اپنے آپ کو خلافت کا مستحق سمجھتے تھے اور اموی سلطنت کو ختم کرنا چاہتے تھے، جب انہیں مذکورہ بالا دونوں بھائیوں کی خفیہ تحریک کا علم ہوا تو وہ ان سے مل گئے، حتیٰ کہ خود المنصور جو بعد کو خلیفہ ہوا نے نفس زکیہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اموی سلطنت ختم ہوئی اور عباسی سلطنت اس کی جگہ قائم ہو گئی، مگر صورت حال میں کوئی تبدیلی نہ آئی، بلکہ مظالم اور زیادہ بڑھ گئے، حتیٰ کہ شاعر کو کہنا پڑا: اے بنی عباس، اپنا ظلم چھوڑ دو، تمہاری غداری سے سینے داغدار ہو چکے ہیں۔ چنانچہ نفس زکیہ اور ان کے بھائی دونوں روپوش ہو گئے اور جو انقلابی تحریک پہلے وہ بنو امیہ کے خلاف چلا رہے تھے اس کو اب بنو عباس کے خلاف چلانے لگے، یہاں تک کہ موقع پا کر انہوں نے خروج سلطنت سے بغاوت کا اعلان کر دیا اور مدینہ میں اپنی زاد حکومت قائم کر لی۔ اس کے بعد ان کا جو انجام ہوا وہ یہ کہ نفسکیہ 145 ہجری میں مارے گئے اور ان کا سر منصور کے دربار میں پیش کیا گیا، وہی منصور جس نے ان کے ہاتھ پر نوجوانی کی عمر میں بیعت کی تھی۔ عباسی سلطنت کے قیام سے پہلے نفسکیہ کی تحریک اور عباسی تحریک دونوں کا مشترک دشمن ایک تھا، یعنی بنو امیہ، مگر جب عباسی تحریک نے بنو امیہ کی تحریک کو ختم کرنے میں کامیابی حاصل کر لی اور عباسی حکومت قائم ہو گئی تو اب صورتحال بدل گئی۔ عباسی تحریک نے بنو امیہ کی تحریک کو ختم کرنے میں کامیابی حاصل کر لی اور عباسی حکومت قائم ہو گئی تو اب صورتحال بدل گئی۔ اب عباسی سلطنت کے لیے نفسکیہ دشمن کی حیثیت رکھتے تھے کیونکہ وہ موجودہ عباسی سلطنت سے بھی مطمئن نہیں تھے، وہی المنصور جو انقلاب سے پہلے نفسکیہ کا حلیف تھا اب ان کا دشمن بن گیا۔ اس نے ان کی تحریک کو ختم کرنے میں اتنی سرگرمی دکھائی کہ 2 مہینے تک لباس نہ بدلا اور بستر پر نہیں سویا، اس کو اس وقت تک چین نہیں آیا جب تک اس نے اس تحریک کو ختم نہ کر لیا۔ تاریخ کا یہ تجربہ 1000 سال پہلے پیش آ چکا تھا جو بتا رہا تھا کہ مختلف محرکات رکھنے والے لوگ جب کسی مقصد کے لیے متحد محاذ بناتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیشہ اس فریق کو حاصل ہوتا ہے جو زیادہ زور آور اور ہوشیار ہو، مگر عجیب بات یہ ہے کہ اس تجربے سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا اور لوگ بار بار اسی ناکام تجربے کو دہراتے رہے۔ جمال الدین افغانی 1838 سے لے کر 1897 نے مصر میں احیائے ملت کا علم بلند کیا، انہوں نے اس مقصد کے لیے قوم پرستوں کی ایک انجمن الحزب الوطنی کے نام سے قائم کی جس کے ممبروں کی تعداد کافی وسیع تھی۔ اس میں شیخ محمد عبدہ، سعد غلول پاشا، عبداللہ نعیم بے اور احسان بے جیسے ممتاز لوگ شامل تھے۔ مصر میں جمال الدین افغانی کا اثر و رسوخ اتنا پڑھا کہ وہاں کی بااثر جماعت جمعیت مانوسیہ نے ان کو اپنا صدر نامزد کیا، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا جب جمال الدین افغانی کی انجمن کا ایک خفیہ رکن توفیق پاشا مصر کے تخت حکومت پر متمکن ہو گیا۔ اگرچہ اس کامیابی میں فرانس اور برطانیہ کا زیادہ ہاتھ تھا، اس واقعہ کے بعد جمال الدین افغانی اور ان کے قوم پرست ساتھی بھی بہت خوش تھے، انہیں نظر آیا کہ ان کی دیرینہ آرزوئیں اور تمنائیں پوری ہو رہی ہیں، مگر بہت جلد معلوم ہوا کہ یہ محض سراب تھا۔ توفیق پاشا نے تخت پر بیٹھتے ہی جمال الدین افغانی اور ان کے مخصوص خادم ابو تراب کو مصر سے جلا وطنی کا حکم دے دیا۔ توفیق پاشا سید جمال الدین افغانی کی خفیہ مجلسوں میں شریک ہو چکا تھا، اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ لوگ امپیریلزم کے شدید مخالف ہیں۔ چونکہ توفیق پاشا کو انہیں امپیریلسٹ طاقتوں سے فرانس اور برطانیہ کی حمایت سے کام کرنا تھا، اس لیے اس نے مصر میں ان کی موجودگی کو حکومت کے لیے خطرہ سمجھا۔ اس نے فوج اور پولیس کی کڑی نگرانی میں جمال الدین افغانی اور ان کے خادم کو سوئس بھیج دیا اور وہاں انہیں بجبر کشتی پر سوار کر کے روانہ کر دیا گیا۔ عجیب بات ہے کہ صرف نصف صدی کے بعد اسی حصہ میں ٹھیک اسی غلطی کو دوبارہ اس سے زیادہ بری شکل میں دہرایا گیا۔ 1952 میں جب مصر میں شاہ فاروق کی حکومت کا تختہ الٹ گیا اور فوجی افسروں نے ملک میں حکومت قائم کر لی تو ایک صاحب مجھ سے ملے، مولانا مصر جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں، انہوں نے بہت رازدارانہ انداز میں پوچھا۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ میں نے پوچھا۔ جو مصر میں انقلاب ہوا ہے بظاہر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فوجی انقلاب ہے، مگر حقیقتاً افغانی اس انقلاب کے ہیرو ہیں۔ اب مصر میں اخوان المسلمین کی حکومت ہوگی۔ مولانا اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ اس نازک اور تاریخی موقع پر اخوانی لیڈروں کو نصیحت کریں اور اسلامی نظام کی تعمیر کر کے انہیں مفید مشورے دیں۔ یہ واقعہ ہے کہ مصر میں جو فوجی افسر انقلاب لائے تھے ان میں ایسے بھی تھے جن کے اخوان المسلمین سے تعلقات تھے، وہ اخوانی تحریک کی تائید کرتے تھے، حتیٰ کہ خود جمال عبد الناصر کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اخوانیوں کے اجتماعات میں شریک ہوتے تھے۔ صدر سادات کا بیان ہے کہ فوجی افسروں کی انقلابی کونسل نے ان کو مامور کیا تھا کہ وہ اخوانیوں سے رابطہ کریں اور انقلابی جد و جہد کے سلسلے میں ان کی تائید حاصل کریں۔ چنانچہ جس رات کو شاہ فاروق کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، اخوانی رضاکار قاہرہ کی سڑکوں پر پہرہ دینے میں مشغول تھے۔ وہ ان خفیہ باتوں کے بھی رازدار تھے جن میں شاہ فاروق کو تخت سے معزول کرنے کی اسکیم بنائی گئی تھی۔ جب اخوان المسلمین اور فوجی افسروں کے اشتراک سے مصر میں انقلاب آیا تھا تو کیوں ایسا ہوا کہ فوجی افسروں نے برسر اقتدار آنے کے بعد اخوانیوں کو ختم کر دیا؟ یہ سوال اکثر لوگوں کو پریشان کرتا تھا۔ جواب بالکل سادہ ہے، یہ اشتراک اسی قسم کی ایک غلطی تھی جس کا نمونہ اوپر کی مثالوں میں بیان کیا جا چکا ہے۔ شاہ فاروق کی فوج کے کچھ جونیئر افسر فاروق کی قبر کے اوپر اپنی حکمرانی کے تخت بچھانے کا خواب دیکھ رہے تھے، مگر انہیں شبہ تھا کہ وہ تنہا اپنے اس خواب کو اپنی شکل دے سکتے ہیں۔ دوسری طرف اخوان المسلمین مصر میں اسلامی طرز کی حکومت قائم کرنے کے خواہش مند تھے، مگر ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ اپنی اس تمنا کو کس طرح واقعہ بنائے۔ دونوں کی راہ کی رکاوٹ بظاہر صرف ایک چیز تھی، شاہ فاروق کی حکومت۔ اس صورتحال نے دونوں گروہوں کے لیے ایک مشترکہ نقطہ اتحاد فراہم کر دیا۔ باہم ملاقاتیں اور دوستیاں شروع ہو گئیں، خفیہ مجالس میں شاہ کے خلاف اسکیمیں بننے لگیں۔ دونوں خوش ہو گئے کہ مقصد کے حصول کا قریبی موقع ہاتھ آ گیا ہے، مگر جب حکومت بدلی تو فطری طور پر وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی جو زیادہ ہوشیار اور عملی طور پر حکومت سے قریب تر تھے، اور اتفاق سے یہ وہی لوگ تھے جن کو اسلامی یگانگت سے زیادہ ذاتی حوصلوں کی تکمیل کے شوق نے فریق ثانی سے قریب کیا تھا۔ انقلاب کے بعد انہیں محسوس ہوا کہ ان حوصلوں کی تکمیل میں پہلے جہاں شاہ فاروق کی شخصیت حائل تھی، وہاں اب یہ قدیم دوست آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، یا کم از کم کھڑے ہو سکتے ہیں۔ حل بہت آسان تھا، پہلے کے فوجی افسر اب ملک کے حکمران بن چکے تھے۔ انہوں نے اپنے قدیم دوستوں کو اس سے بھی زیادہ بے دردی کے ساتھ اپنی راہ سے ہٹا دیا جس کا مظاہرہ انہوں نے شاہ فاروق کی معزولی کے وقت کیا تھا۔ اسی اتحادی سیاست کو مزید بدتر شکل میں پاکستان میں دہرایا گیا ہے۔ 1951 میں پاکستان میں فوجی انقلاب ہوا اور صدر ایوب کی ڈکٹیٹرشپ ملک میں قائم ہو گئی۔ یہ صورتحال ملک کے بہت سے لوگوں کے لیے پریشان کن تھی، ان میں ایک طبقہ اسلام پسند حضرات کا تھا۔ یہ لوگ پاکستان میں اسلامی نظام لانے کے علم بردار تھے، اور صدر ایوب اور ان کی بنیادی جمہوریت ان کے نزدیک اس راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ دوسرا گروہ وہ سیکولر اور سوشلسٹ ذہن رکھنے والوں کا تھا، ان کو بھی یہی محسوس ہو رہا تھا کہ بنیادی جمہوریت کے ہوتے ہوئے وہ ملک کے اقتدار پر قبضہ نہ کر سکیں گے، اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس کو ختم کیا جائے۔ دونوں گروہ آخری منزل کے بارے میں ایک دوسرے سے مختلف نقطہ نظر رکھتے تھے، تاہم دونوں محسوس کرتے تھے کہ صدر ایوب کی ذات دونوں کے لیے یکساں رکاوٹ ہے۔ اشتراک کی اس منفی بنیاد نے دونوں کو ایک متحدہ سیاسی پلیٹ فارم پر یکجا کر دیا۔ پھر دونوں نے مل کر ملک میں وہ طوفان مچایا کہ خود ملک دو ٹکڑے ہو کر رہ گیا۔ یہ متحدہ محاذ جو بڑے بڑے وعدوں کے ساتھ بنایا گیا تھا، جب اپنے آخری انجام کو پہنچا تو معلوم ہوا کہ اس کا سارا فائدہ سیکولرزم اور سوشلزم کے علم برداروں کے حصے میں آیا ہے اور اسلام پسند گروہ کو اس کے سوا کچھ نہ ملا کہ ساری طاقت خرچ کر کے سیاست کے صحرا میں علوما مدھورا بنے رہے۔ اب اسی نادان سیاست کو ہندوستان کے کچھ مسلم قائدین نے اس ملک میں درآمد کیا۔ وہ معاہداتی سیاست کے نعرے لگا رہے تھے۔ الیکشن کے موقع پر وہ ایک ایسی سیاسی پارٹی سے مل کر دوسری پارٹی کو شکست دیتے ہیں، مگر قوم کے بے شمار وسائل کو خرچ کرنے کے بعد ان کے حصے میں جو آخری چیز آئی ہے وہ صرف یہ کہ الیکشن کے بعد جب لوگ اسمبلیوں پر قبضہ کر لیں اور وزارتیں بنا لیں تو ہمارے لیڈر سٹیج پر نمودار ہو کر یا پریس کانفرنس کر کے یہ انکشاف کریں کہ جیتنے والوں نے ہم سے فلاں فلاں وعدے کیے تھے جو پورے نہیں کیے گئے۔ 1966 کے الیکشن میں معاہداتی سیاست کے رہنماؤں نے دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل کر ریاست میں حکمراں کانگریس کو شکست دی۔ 1977 کے الیکشن میں اندرا گاندھی کی شکست کے بعد ایک مسلم رہنما نے آج ہم نے ظلم کا بیڑا غرق کر دیا، مگر ان فتوحات کے باوجود اصل صورتحال آج بھی ویسی ہی ہے جیسی کہ وہ پہلے تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک ہی غلطی کو ہم کب تک دہراتے رہیں گے۔ اصل سیاست یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو طاقتور اور مستحکم بنایا جائے۔ سیاسی اشتراک یا متحدہ محاذ ہمیشہ اس فریق کے لیے مفید ہوتا ہے جو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ فیصلہ کن پوزیشن کا حامل ہو۔ اندرونی کمزوری اور انتشار کو درست کرنے سے پہلے متحدہ محاذ کی طرف دوڑنا توانائی کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس سلسلے میں اسلام کا اصول یہ ہے کہ جہاں تک جزوی امور میں تعاون کا تعلق ہے، اس قسم کا تعاون ہر ایک سے لیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ کافر و مشرک سے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے نازک سفر میں عبداللہ بن عرقیت کو رہنما بنایا جو کہ مشرک تھا۔ صفوان بن امیہ آپ کے ساتھ غزوہ حنین میں شریک ہوئے، حالانکہ اس وقت تک وہ مشرک تھے۔ امام زہری نے روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض یہودیوں سے جنگ کے موقع پر مدد لی تو ان کے لیے مال غنیمت میں حصہ مقرر کیا، مگر یہ جزوی اور انفرادی تعاون کی مثالیں ہیں۔ کلی جد و جہد کے سلسلے میں کبھی اغیار پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، خاص طور پر وہ جد و جہد جو غیر صالحہ حکمران کو ہٹا کر اس کی جگہ صالح حکمران کو لانے کے لیے کی جائے۔ اس قسم کی سیاسی جد و جہد تمام تر جماعت صالحہ کی اپنی طاقت پر ہونی چاہیے۔ کوئی جماعت صالح اگر اپنے بل پر انقلاب لانے کی پوزیشن میں نہ ہو تو اس کا غیر سیاسی دائرہ عمل میں کام کرنے پر کانا رہنا اس سے بہتر ہے کہ وہ غیر صالح عناصر کو لے کر عملی سیاست کے میدان میں کود پڑے۔ یہ غیر صالح عناصر اپنے مزاج کی بنا پر ایسے کبھی نہیں کر سکتے کہ غیر صالح حکمران کو بے دخل کرنے کے بعد اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں اور خالی شدہ تخت کو تمام ترجمہ صالح کے حوالے کر دیں۔ وہ لازمن یہ چاہیں گے کہ تخت پر خود قبضہ کریں۔ اس وقت متحدہ محاذ کے اندر باہمی کشمکش شروع ہو گئی جو کہ یقینی طور پر غیر صالح عناصر کے غلبہ پر ختم ہو گئی۔ ساری تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ سب سے بڑی ضمانت، قرآن میں بتایا گیا ہے کہ تقوی والے لوگ اللہ کے محبوب ہیں، ان کے لیے نہ خوف ہے اور نہ غم، ان کے لیے خدا آسانی پیدا کرتا ہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، ان کے لیے زمین و آسمان کی برکتیں کھول دی جاتی ہیں، ان کو اللہ کی خصوصی مدد ملتی ہے، ان کے لیے اللہ گنجائش اور کشادگی پیدا کرتا ہے، ان کے معاملات میں آسانی پیدا کی جاتی ہے، وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، انجام کار صرف ان کے لیے ہے، وغیرہ۔ تقویٰ اہل ایمان کے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، اسی کے ساتھ وہ مخالفوں اور دشمنوں سے محفوظ رہنے کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ تقویٰ سے یہ عظیم فائدے کس طرح حاصل ہوتے ہیں، اس کے لیے مندرجہ ذیل روایت پر غور کیجئے۔ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کبھی ایسے راستے پر چلے جہاں کانٹے ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ انہوں نے پوچھا کہ پھر آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے دامن سمیٹ لیا اور خوب بچ بچ کر چلا۔ انہوں نے کہا کہ بس یہی تقویٰ ہے۔ ابن المعتمر نے تقویٰ کے اس مفہوم کو اس طرح نظم کیا، تقویٰ یہ ہے کہ تم چھوٹے اور بڑے گناہوں کو چھوڑ دو اور کانٹے دار زمین پر چلنے والا جس طرح بچ بچ کر چلتا ہے اسی طرح تم بھی کرو۔ تقویٰ کا اصل مفہوم بچاؤ ہے، یعنی اذیت اور ضرر والی چیزوں سے بچ کر رہنا۔ نجات اور کامیابی کو تقویٰ کے عمل سے وابستہ کر کے اللہ تعالیٰ نے زندگی کا اہم ترین راز بتایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کامیابی کو حاصل کرنے کی سب سے ضروری شرط ناکامی کے اسباب سے بچنا ہے۔ اس دنیا میں فائدہ اپنے آپ آ رہا ہے، شرط یہ ہے کہ آدمی ان نقصان پہنچانے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے جو آتے ہوئے فائدے کو اس کی طرف آنے میں مانع بن جائیں۔ گویا فائدہ اور کامیابی کا معاملہ عین وہی ہے جو سورج کا معاملہ ہے۔ سورج کی روشنی اپنے آپ ہر آدمی کی طرف بے پناہ مقدار میں آ رہی ہے۔ آدمی کے ذمہ جو کام ہے وہ صرف یہ کہ وہ اپنے اور سورج کی روشنی کے درمیان کسی چیز کو آڑ یا رکاوٹ نہ بننے دے۔ اسی طرح دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے بھی آدمی کو صرف یہ کرنا ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچے جو آنے والی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بننے والی ہوں۔ آدمی نے اگر اس کا اہتمام کر لیا تو کامیابی اس کی طرف آ کر رہے گی، وہ کسی حال میں رکنے والی نہیں۔ اس تقویٰ کا ایک پہلو یہ ہے کہ نفس اور شیطان کی ترغیبات سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور ان سے دور رہتے ہوئے زندگی گزاری جائے۔ مثلاً خدا کی یاد سے غافل ہونا، آخرت کی پکڑ سے نہ ڈرنا، خدائی حدودوں کو توڑنا، اخلاق اور معاملات میں منمانی کاروائی کرنا، مخلوقات کی پرستش میں مبتلا ہونا، اس قسم کی تمام چیزیں انسان کو گھاٹے میں ڈالنے والی ہیں۔ وہ آدمی کو جہنم کی طرف لے جاتی ہیں۔ آدمی پر لازم ہے کہ وہ ان چیزوں سے پوری طرح اپنے آپ کو بچائے۔ جو ایسا کرے گا وہی جنت میں پہنچے گا۔ یہ تقویٰ جو اہل ایمان کے لیے آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے، وہی ان کی دنیا کی کامیابی کا ضامن بھی ہے۔ جو متقیانہ روش ان کی آخرت کو سنوارتی ہے، وہی ان کی دنیا کو سنوارنے کا بھی یقینی ذریعہ ہے۔ اس دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں اور شریر لوگ بھی ہیں۔ یہ شریر لوگ بد کلامی کریں گے، وہ طرح طرح سے تکلیف پہنچائیں گے، وہ اشتعال انگیز کاروائیاں کریں گے، وہ اسلام کے خلاف سازشیں کریں گے، وہ ایسے کام کریں گے جن سے اہل ایمان کے جذبات میں برہمی پیدا ہو جائے۔ مگر ایسے تمام مواقع پر اہل ایمان کو ہمیشہ صبر اور تقویٰ کی روش پر قائم رہنا ہے۔ برے انسان ان کی راہ میں کانٹے بچھائیں گے، مگر انہیں ان کانٹوں سے بچ کر اپنی زندگی کا راستہ طے کرنا ہے۔ اس دنیا میں کامیابی کا راز کانٹوں سے بچنا ہے، نہ کہ کانٹوں سے الجھنا۔ سب ہیڈنگ امتحان کی قیمت۔ تین عورتیں انسانی تاریخ کی معیاری عورتیں ہیں، آسیہ، مریم اور خدیجہ۔ یہ وہ نیک بندیاں ہیں جنہوں نے کبھی کوئی برائی نہیں کی، ان کی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ تینوں کو دنیا میں بے پناہ دکھ جھیلنا پڑا۔ حضرت آسیہ کا یہ انجام ہوا کہ مصر کے فرعون نے مخالف سمتوں سے ان کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کٹوایا اور اس کے بعد انہیں سولی پر چڑھا دیا۔ حضرت مریم کو فلسطین کے یہودیوں نے ذلیل کیا اور ان پر زنا کا الزام لگایا۔ حضرت خدیجہ کو مجبور کیا گیا کہ وہ 3 سال تک عرب کے گرم پتھروں کے درمیان اس طرح رہیں کہ ان کا رنگ کالا پڑ جائے۔ درخت کی جڑیں اور پتیاں کھانے کی وجہ سے جانوروں کی طرح مینگنیاں کریں اور آخر کار شدید تکلیف میں اس دنیا سے چلی جائیں۔ یقیناً خدا کے علم میں تھا کہ یہ تینوں خواتین جنتی ہیں، وہ ان کو اچھے حالات میں رکھ سکتا تھا، مگر جس طرح وہ انہیں آخرت میں اچھے حالات میں رکھے گا اس کے باوجود خدا نے گوارا کیا کہ یہ پاکیزہ ترین نسوانی روحیں انسانی بھیڑیوں کے قبضے میں آئیں اور وہ ان کے ساتھ وہ وحشیانہ سلوک کریں جو انہوں نے کیا۔ اس کی واحد وجہ خدا کی سنت امتحان ہے۔ خدا کو یہ مطلوب ہے کہ وہ ظالموں کا ظالم ہونا ثابت کرے اور ان کے معاشرے کو اس بات کا مجرم ٹھہرائے کہ انہوں نے کھلے ہوئے فساد کو دیکھا پھر بھی فسادیوں کو روکنے کے لیے نہیں اٹھے۔ انہوں نے بے گناہ زندگیوں پر گناہ گاروں کو شیطانی کہکہے لگاتے ہوئے پایا، مگر وہ خاموش رہے۔ ایسا واقعہ کسی بے داغ انسان ہی کے ذریعے ظہور میں آ سکتا ہے، جس طرح چیزوں کو ہمیشہ صحیح ترین باٹ سے تولا جاتا ہے، اسی طرح لوگوں کے ظلم و ستم کو ایسے انسانوں ہی کے ذریعے ثابت کیا جا سکتا ہے جو خود بے داغ ہوں، جو انتہائی بے ضرر ہوں، اس کے باوجود لوگ ان کے ساتھ شیطانی حرکتیں کریں، جن کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، پھر بھی لوگ ان کو اپنی بد باطنی کا نشانہ بنائیں۔ زیادہ تر لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کا معاملہ ملا جلا ہوتا ہے، وہ مظلوم ہوتے ہیں تو اسی کے ساتھ وہ ظالم بھی ہوتے ہیں، انہیں کسی سے برائی پہنچتی ہے تو انہوں نے خود بھی اس کو برائی پہنچائی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگ خدا کی ترازو نہیں بنائے جا سکتے۔ اگر آپ دوسرے کے ساتھ اشتعال انگیز کاروائی کریں اور اس کے نتیجے میں دوسرا شخص آپ کے خلاف فساد کرنے لگے تو آپ کا واقعہ دوسرے شخص کے ظلم کو ناپنے کا پیمانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر آپ کسی سے چھین جھپٹ کریں اور اس کے بعد وہ آپ سے مار پیٹ کرنے پر اتر آئے تو آپ کبھی وہ آدمی نہیں بن سکتے جس کے ذریعے خدا دوسرے شخص کے ظلم کو ناپے اور اس کو اس کی بد کرداری کی سزا دے۔ ترازو یک طرفہ طور پر اپنے آپ کو درست بناتا ہے، اس کے بعد ہی وہ اس قابل ٹھہرتا ہے کہ وہ نادرست چیزوں کو ناپے اور تولے۔ اگر ترازو میں بھی کچھ فرق ہو، جیسے دوسری چیزوں میں فرق ہوتا ہے، تو ایسا ترازو ترازو بننے کے لائق نہیں۔ یہی معاملہ انسان کی اخلاقی پیمائش کا بھی ہے۔ انسانوں کی اخلاقی حالت کو ناپنے کے لیے ایسے انسان درکار ہیں جو یک طرفہ طور پر اپنے آپ کو دوسروں کے لیے بے ضرر بنا لیں، جو اپنے صابرانہ انداز کی وجہ سے اس بات کو ناممکن بنا دیں کہ کوئی شخص رد عمل کی بنیاد پر ان کے خلاف کوئی کاروائی کرے، ان کی زندگی اتنی بے داغ ہو کہ ان کے خلاف کیا ہوا ہر ظلم سراسر یک طرفہ ہو، ان کے خلاف برپا ہوا ہر فساد محض ایک فریق کی شرارت کا نتیجہ ہو۔ فرعون کے ظلم اور گھمنڈ کو ثابت شدہ بنانے کے لیے ضرورت تھی کہ حضرت آسیہ جیسی معصوم خاتون اس کے عقد نکاح میں دی جائیں، وہ ان کی معصومیت کو پوری طرح دیکھے۔ اس کے باوجود بالکل بے بنیاد طور پر وہ ان کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنائے۔ یہودیوں کی شیطانیت کو ثابت کرنے کے لیے حضرت مریم جیسی پاکیزہ روح درکار تھی جس کا معاملہ یہودیوں کے حوالے کیا جائے اور وہ اس کو ناحق ذلیل کریں اور اس پر زنا کا الزام لگائیں۔ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کی سرکشی کو درجہ ثبوت تک پہنچانے کے لیے ضرورت تھی کہ حضرت خدیجہ جیسی بے داغ سیرت کی خاتون ان کے قبضہ میں دی جائیں اور وہ ان پر بلا سبب وحشیانہ سلوک کر کے انہیں موت کے کنارے پہنچا دیں۔ یہ مصیبت جو خدا کے کچھ بندوں کو جھیلنی پڑتی ہے، یہ اس عمل کی تکمیل کی ضروری ہے۔ ترازو اسی وقت ترازو بنتا ہے جبکہ وہ تول کا بوجھ اٹھائے۔ یہی معاملہ انسانوں کے درمیان اخلاقی ترازو بننے کا بھی ہے، یہاں بھی آدمی کو بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، اس کے بعد ہی یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان خدا کی ترازو بن سکے۔ ظالم کے ظلم کو تولنے کے لیے ایک آدمی کو مظلومیت کا وار سہنا پڑتا ہے۔ مفسد کا مفسد ہونا اس وقت تک معلوم ہوتا ہے جبکہ کوئی شخص اس کے فساد کا شکار ہو۔ دھوکہ دینے والے کے لیے کوئی آدمی درکار ہوتا ہے جو دھوکہ کھا کر اس کی دھوکہ بازی کو ثابت شدہ بنائے۔ مزید یہ کہ ایسے ہر واقعے میں قصور تمام تر ایک طرف ہو اور بے قصوری تمام تر دوسری طرف۔ بے داغ انسانوں کے ساتھ ظلم کیا جانا دراصل خدا کی سنت امتحان کی قیمت ہے۔ بے داغ انسان گویا خدا کے صحیح ترین ترازو ہیں جن پر لوگوں کی بد کرداریوں کو تولا جاتا ہے۔ لوگوں کے ایمان و اخلاق کو تولنے کی یہی واحد صورت ہے۔ یقیناً یہ بڑا اندوہناک معاملہ ہے، مگر ان ستائی ہوئی پاکیزہ روحوں کو خدا کل کے دن اتنا زیادہ اجر دے گا کہ وہ آج کی تمام تکلیفوں کو بھول جائیں گے۔ وہ کہہ اٹھیں گے کہ خدایا، تیرا احسان ہے کہ تو نے ہم سے ایک بہت چھوٹی قیمت لے کر ہم کو ایک بہت بڑے انعام کا مستحق بنا دیا۔ سب ہیڈنگ: انصاف کا طریقہ۔ مکہ کے ابتدائی زمانے میں جب قریش کی زیادتیاں بہت بڑھ گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ تم لوگ مکہ کو چھوڑ کر حبش چلے جاؤ۔ حبش میں ایک بادشاہ ہے جس کے یہاں کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ تم لوگ اس کے ملک میں چلے جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی گنجائش پیدا کر دے۔ چنانچہ صحابہ 100 سے زیادہ تعداد میں اپنا وطن چھوڑ کر حبش چلے گئے۔ قریش مکہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے مشورہ کر کے اپنے دو آدمیوں عمر بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربی کو حبش روانہ کیا۔ وہاں انہوں نے بادشاہ کے درباریوں کو تحفے دے کر اس بات پر راضی کر لیا کہ بادشاہ کے یہاں وہ لوگ ان کی سفارش کریں گے۔ اس کے بعد مکہ کا وفد حبش کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں داخل ہوا۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ ہمارے شہر کے کچھ نادار لوگ آبائی دین چھوڑ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، اب ان کے خاندان اور قبیلہ کے لوگوں نے ہم کو یہاں بھیجا ہے کہ ہم انہیں ان کے گھروں کی طرف واپس لے جائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اس کی اجازت دے دیں اور ان کو ہمارے سپرد کر دیں۔ تمام درباریوں نے اس مطالبہ کی تائید کی۔ مکہ کا وفد یہ چاہتا تھا کہ صرف ان کے کہنے پر بادشاہ مسلمانوں کو ان کے حوالے کر دے اور خود مسلمانوں کو بلا کر ان سے کوئی پوچھ گچھ نہ کرے۔ جب انہوں نے بادشاہ سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تو بادشاہ بگڑ گیا۔ اس نے کہا، خدا کی قسم نہیں، میں ہرگز ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا جب تک ایسا نہ ہو کہ میں ان کو اپنے یہاں بلاؤں اور ان سے بات کروں اور دیکھوں کہ ان کا معاملہ کیا ہے۔ موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ نجاشی کے عمرا نے مکہ کے وفد کے مطالبہ کی تائید کی اور بادشاہ کو مشورہ دیا کہ وہ مسلمانوں کو فوراً ان کے حوالے کر دے، مگر نجاشی نے کہا کہ خدا کی قسم نہیں، میں اس معاملے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جب تک میں ان کی بات سن نہ لوں اور یہ جان لوں کہ وہ لوگ کس چیز پر ہیں۔ شاہ نجاشی نے حکم دیا کہ مکہ کے جو مسلمان ہمارے ملک میں آئے ہیں ان کو میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ چنانچہ وہ لوگ لائے گئے۔ وہ لوگ دربار میں داخل ہوئے تو وہاں کے عام آداب کے خلاف انہوں نے بادشاہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ نجاشی ایک عیسائی بادشاہ تھا۔ اپنے سابقہ عقیدہ کے مطابق وہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتا تھا، مگر گفتگو کے دوران جب حضرت عیسیٰ کا ذکر ہوا تو صحابہ کے نمائندہ جعفر بن ابی طالب نے صاف کہہ دیا کہ وہ خدا کے پیغمبر تھے، وہ خدا کے بیٹے نہ تھے وغیرہ۔ نجاشی نے پوری بات معلوم کرنے کے بعد مکہ کے وفد کے ہدیہ اور تحفہ کو واپس کر دیا۔ اس نے ان سے کہا کہ تم لوگ اپنے ملک لوٹ جاؤ، میں ان مسلمانوں کو ہرگز تمہارے سپرد کرنے والا نہیں، وہ میرے ملک میں جب تک چاہے رہیں گے۔ یہی انصاف کا صحیح طریقہ ہے۔ انصاف ایک طرفہ کاروائی کا نام نہیں، انصاف دو طرفہ تحقیق کے بعد منصفانہ فیصلہ دینے کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی براہ راست تصدیق کے مطابق نجاشی کا عمل بلا شبہ انصاف کا معیاری نمونہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ سامنے آئے جو دو فریقوں سے تعلق رکھتا ہو، تو ایسے موقع پر ایک فریق کی بات کو سن کر فیصلہ کر دینا سراسر ظلم ہے۔ ایسا کرنا کسی بھی شخص کے لیے درست نہیں، خواہ وہ کتنے ہی بڑے منصب پر فائز ہو۔ شاہ نجاشی نے بات کو اسلام قبول کر لیا، اس لحاظ سے نجاشی کا نمونہ ایک عادل اور مسلم بادشاہ کا نمونہ ہے۔ نجاشی اس معاملے میں نہ اہل مکہ کے تحفوں اور نذرانوں سے متاثر ہوا اور نہ اس نے اپنے مصاحبوں اور قریبی لوگوں کے مشورے اور سفارش کو مانا، حتیٰ کہ شاہ نجاشی نے اس کی پرواہ بھی نہیں کی کہ مسلمانوں نے خود اس کی بھی وہ تعظیم و تکریم نہیں کی جس کا وہ عادی تھا، اور اس طرح گویا وہ برسر دربار اس کی توہین کے مرتکب ہوئے۔ مزید یہ کہ انہوں نے بادشاہ اور ساری قوم کے مذہبی عقائد کی تردید کی اور اس کو غلط بتایا۔ ان سب ناموافق پہلوؤں کے باوجود نجاشی نے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس نے معاملے کے صرف عدل و انصاف کے پہلو کو دیکھا، دوسرے تمام ذاتی یا غیر ذاتی پہلوؤں کو اس نے یکسر نظر انداز کر دیا۔ اس نے دونوں فریقوں کی بات سن کر معاملے کی غیر جانبدارانہ تحقیق کی اور پھر جو انصاف کا تقاضا تھا اس کے مطابق اپنا فیصلہ سنا دیا۔ یہ واقعات یہ ثابت کرتے ہیں کہ شاہ نجاشی کے اندر جو ہر انسانیت پوری طرح موجود تھی خدا نے جس فطرت پر اس کو پیدا کیا تھا، اس فطرت کو اس نے اپنی اصل حالت پر باقی رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حق جب اس کے سامنے آیا تو اس کو سمجھنے میں اسے دیر نہیں لگی۔ اگرچہ بظاہر وہ اس کے تصورات کے خلاف تھا، مگر اس نے کسی تحفظ ذہنی کے بغیر اس کی صداقت کا اعتراف کیا، وہ فوراً اس کے آگے جھک گیا۔ اپنی ان خصوصیات کی بنا پر وہ اس قابل ٹھہرا کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کی نظر کرے، اس کو ایمان کی توفیق دے کر اس کو آخرت کی ابدی نعمتوں کا مستحق بنائے۔ چنانچہ روایات سے ثابت ہے کہ شاہ نجاشی نے اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نے اس کے حق میں اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کی۔ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی عدل کے مطابق فیصلہ کرے، خواہ اس کے لیے اس کے اوپر کوئی دباؤ نہ ہو، خواہ عادلانہ فیصلہ کرنا اس کے نفس اور اس کے مفاد کے خلاف کیوں نہ ہو۔ یہی وہ بلند روحے ہیں جن کو قیامت میں عرش خداوندی کے سائے میں جگہ دی جائے گی۔ سب ہیڈنگ سورہ نور کی روشنی میں۔ غزوہ بنی المصطلق 6 ہجری میں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غزوے سے فارغ ہو کر مدینہ واپس آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھیں۔ ان کی سواری کا اونٹ علیحدہ تھا۔ ایک مقام پر قافلہ رکا۔ رات کو کوچ سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے جنگل کی طرف چلی گئیں۔ وہاں ان کا ہار ٹوٹ کر گر گیا، جس کو تلاش کرنے میں دیر لگی۔ ادھر کوچ کا وقت ہو گیا، لوگوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ اپنے ہودش میں ہیں، چنانچہ سب اونٹوں کے ساتھ ان کا اونٹ بھی ہانک دیا گیا۔ حضرت عائشہ واپس آئیں تو وہاں کوئی نہ تھا۔ انہوں نے رائے قائم کی کہ مجھ کو یہیں رکنا چاہیے، آگے جا کر جب میں نہ ملوں گی تو لوگ تلاش کرتے ہوئے یہیں آئیں گے۔ اس کے بعد ان کو نیند آئی اور وہ وہیں سو گئیں۔ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلہ کی خبر گیری کے لیے پیچھے رہا کرتے تھے۔ وہ صبح کو اس مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ کوئی سو رہا ہے۔ قریب آ کر پہچانا تو گھبراہٹ میں ان کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سن کر حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے چادر سے اپنا چہرہ ڈھانک لیا۔ حضرت صفوان نے خاموشی سے اپنا اونٹ ان کے قریب لا کر بٹھا دیا۔ حضرت عائشہ بھی خاموشی کے ساتھ اس پر سوار ہو گئیں۔ اب حضرت صفوان اونٹ کی نکیل پکڑ کر تیزی سے چلنے لگے، یہاں تک کہ دوپہر کے وقت قافلے میں شامل ہو گئے۔ مدینے میں یہ خبر پھیلی تو کچھ بد باتیں لوگوں کو موقع مل گیا کہ وہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹی تہمت لگائیں، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دینی تحریک کو بدنام کریں، حتیٰ کہ بعض سیدھے سادھے مسلمان بھی اس الزام میں شریک ہو گئے۔ مثلا حضرت حسان بن ثابت، حضرت مستہ بن اساسہ اور حضرت حمنہ بنت حجش۔ ایک ماہ سے زیادہ عرصہ تک یہ خبر گرم رہی، یہاں تک کہ قرآن میں اس کی تردید نازل ہوئی اور اس کے بارے میں واضح احکام دیے گئے۔ یہاں چند آیتیں نقل کی جاتی ہیں۔ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر الزام لگائیں پھر اپنے الزام کے ثبوت میں چار گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ یہی لوگ اصلی نافرمان ہیں، مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جو لوگ یہ طوفان لائے وہ تمہی میں سے ایک جماعت ہیں، تم اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر ایک نے جو گناہ کمایا وہ اس کے لیے ہے، اور جس نے اس کا بڑا بوجھ اٹھایا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ بات سنی تو مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کی بابت نیک گمان کرتے اور کہہ دیتے کہ یہ ایک کھلم کھلا بہتان ہے، وہ اپنے الزام کو ثابت کرنے کے لیے چار گواہیاں کیوں نہ لائے۔ وہ اپنے الزام کو ثابت کرنے کے لیے چار گواہ کیوں نہ لائے، پھر جب وہ گواہ نہ لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ جب تم اپنی زبانوں سے وہ بات نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کی بابت تم کو کوئی علم نہ تھا اور تم اس کو معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات ہے، ایسا کیوں نہ ہوا کہ اس کو سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں کیا حق ہے کہ ہم ایسی بات زبان پر لائیں، اللہ پاک ہے، یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں فحش کاری کا چرچا ہو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورہ نور۔ ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی عزت پر حملہ کرنا حرام ہے، اور جب معاملہ مسلمان عورت کا ہو تو اس کی شناخت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ پاک باز مسلم خاتون پر تہمت لگانا 100 برس کے عمل کو ڈھا دیتا ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا، اے خدا کے رسول وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، جادو، اللہ کی حرام کی ہوئی جان کو حق کے بغیر قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جہاد سے بھاگنا، اور بھولی بھالی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ اس میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں۔ اس سلسلے میں یہاں چند اشارے درج کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، ایک سادے سے واقعے کو بہانہ بنا کر جن لوگوں نے مذکورہ مہم چلائی ان کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدنام کرنے سے زیادہ دعوت اسلامی کو بدنام کرنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاقی حیثیت سے مشتبہ ثابت کر کے وہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاقی حیثیت سے مشتبہ ثابت کر کے وہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو مشتبہ ثابت کرنا چاہتے تھے۔ یہی ہر زمانہ میں شیطان کا طریقہ ہے، مگر اس قسم کی کوشش خواہ کتنے ہی بڑے پیمانے پر کی جائے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی، کیونکہ حق کی دعوت جب بھی اٹھتی ہے وہ براہ راست خدا کی حمایت کے تحت اٹھتی ہے۔ اس کو مشتبہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا گویا خدا کے منصوبہ سے ٹکرانا ہے، اور کون ہے جو خدا کے منصوبہ سے ٹکرا کر کامیاب ہوا؟ حق کی دعوت کے لیے مقدر ہے کہ وہ لازماً قائم رہے، یہاں تک کہ وہ حق کو ناحق سے جدا کرنے میں آخری حد تک کامیاب ہو جائے۔ نمبر دو، امتحان کی اس دنیا میں ایک معصوم اور بے قصور آدمی کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے جس کو غلط معنی پہنایا جا سکے، اور اس طرح خدا سے بے خوف لوگوں کو موقع مل جائے کہ وہ اس کے ذریعے اس کو بدنام کر سکیں۔ مگر جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کو ایسے موقع پر ہمیشہ خوشگمانی کے تحت رائم کرنا چاہیے، ان کو ایسا نہ کرنا چاہیے کہ محض سن کر بلا تحقیق ہی خود صحیح مان لیں اور اس کو شہرت دینے میں لگ جائیں۔ نمبر تین، ایسے کسی الزام کو درست ماننے کے لیے ضروری ہے کہ چار معتبر آدمی اس کے حق میں گواہی دیں۔ اگر الزام لگانے والا چار گواہ نہ پیش کر سکے تو یقین کیا جائے کہ وہ جھوٹا ہے، اور اس جرم میں اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اس کے بعد اگر وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو امید ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے گا، مگر مسلمانوں کے معاملات میں گواہ بننے کے لیے پھر بھی وہ نا اہل رہے گا، اس کے بعد اس کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ نمبر چار، کسی پاک دامن خاتون پر جھوٹی تہمت لگانا ایسا سنگین جرم ہے جس کی سخت ترین سزا نہ صرف آخرت میں ملتی ہے بلکہ دنیا میں بھی ایسے آدمی کو اس کی سزا مل کر رہتی ہے۔ کسی کی عزت پر حملہ کرنا کمینے پن کی بات ہے، اور ایسا جرم جس کے ساتھ کمینہ پن شامل ہو وہ آدمی کو اللہ کی رحمت سے آخری حد تک محروم کر دیتا ہے۔ ایسے شخص سے جہنم اتنی قریب آ جاتی ہے کہ وہ دنیا ہی میں اس کی آنچ سے جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دوسرے پر حملہ سب سے پہلے اپنے آپ پر حملہ ہے۔ آدمی پہلے اپنے آپ کو قتل کرتا ہے، اس کے بعد وہ دوسرے کے قتل کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ نمبر پانچ، اسلامی ماحول خدا پرستی کا ماحول ہوتا ہے۔ اسلامی ماحول وہ ہے جہاں ہر آدمی اس احساس کے ساتھ اپنی زبان کھولے کہ اس کو اپنے بولے ہوئے الفاظ کا حساب اللہ کو دینا ہے۔ ایسے ماحول میں آدمی کو حد درجہ محتاط ہو کر رہنا چاہیے۔ ایسے ماحول میں جو لوگ غیر ذمہ دارانہ باتوں کو پھیلائیں وہ گویا اسلامی ماحول کی خدا پرستانہ فضا کو خراب کر رہے ہیں، وہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں زہر گھول رہے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کے نزدیک سخت ترین مجرم ہیں۔ دنیا میں اگر وہ اپنی برات کے لیے الفاظ پا لیں تو اس بنا پر ان کو ہرگز دھوکے میں نہ رہنا چاہیے کہ وہ خدا کے یہاں بھی اپنی برات کے لیے الفاظ پا لیں گے۔ آخرت حقیقتوں کے کھل جانے کا مقام ہے، وہاں صرف وہی شخص بری الذمہ ٹھہرے گا جو حقیقت کی سطح پر جیے۔ جو حقیقت سے انحراف کرے وہ آخرت میں اس طرح پہنچے گا کہ وہاں اس کے لیے کوئی جگہ نہ ہوگی۔ نمبر چھ، اس قسم کے کسی واقعے کا پیش آنا بظاہر ایک ناپسندیدہ بات ہے، مگر اس میں خیر کا پہلو بھی چھپا ہوا ہے۔ اس قسم کے ایک واقعے کے درمیان یہ ثابت ہوتا ہے کہ کون ذمہ دار ہے اور کون غیر ذمہ دار، کون اپنے سینے میں دوسرے بھائیوں کی خیر خواہی لیے ہوئے ہے اور کون ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے حسد اور بغض بھرا ہوا ہے، کون اللہ کی جواب دہی کے احساس کے تحت بولتا ہے اور کون جواب دہی کے احساس سے خالی ہو کر کلام کرتا ہے۔ اس طرح ایک طرف یہ ہوتا ہے کہ ان واقعات کے ذریعے بد باطن لوگوں کا بد باطن ہونا کھل جاتا ہے، دوسری طرف اہل حق کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ خدا کی توفیق سے صبر کی روش پر قائم رہیں اور اللہ کی مزید عنایتوں کے مستحق بنیں۔ نمبر سات، اس واقعے سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حق کی دعوت جب بے آمیز شکل میں پیش کی جائے تو وہ لوگ کتنے زیادہ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں جن پر اس دعوت کی زد پڑتی ہے۔ ان مخالفین میں ایک تو عام دنیا دار ہوتے ہیں، وہ بھی اگرچہ ایسی تحریک کے مخالف ہوتے ہیں مگر ان کی مخالفت ایک دائرہ کے اندر رہتی ہے، وہ دائی کو ناکام بنانے کے لیے زور لگاتے ہیں مگر اس کو بے عزت کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ غزوہ احد کے واقعات میں آتا ہے کہ مکہ سے کافروں کا جو لشکر مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے روانہ ہوا تھا، وہ راستے میں ابوا کے مقام پر پہنچا جہاں پیغمبر اسلام کی والدہ آمنہ بنت وہب کی قبر تھی۔ قریش کے کچھ پرجوش لوگوں نے چاہا کہ قبر کو کھودیں اور پیغمبر کی ماں کی بے حرمتی کریں مگر خود قریش کے لوگوں نے ان کو برا بھلا کہا اور ان کو اس ارادے سے روکا۔ وہ پیغمبر سے لڑنے جا رہے تھے مگر ان کی بے حرمتی کے لیے کوئی پست طریقہ اختیار کرنا ان کو گوارا نہ تھا، مگر یہود جو اپنے کو حق کا اجارہ دار سمجھتے تھے ان کا معاملہ اس سے مختلف تھا۔ انہوں نے بعض چیزوں کو بہانہ بنا کر آپ پر رقیق حملے کیے اور آپ کو اخلاقی حیثیت سے گرانے کی کوشش کی۔ مذکورہ تہمت ترازی کے اصل ذمہ دار یہی لوگ تھے جو لوگ اپنے کو حق کا واحد نمائندہ سمجھتے ہوں، جب وہ اپنی حیثیت پر زد پڑتی ہوئی محسوس کرتے ہیں تو ان کا رد عمل بہت شدید ہوتا ہے۔ وہ نہ صرف ایسی تحریک کا زور توڑنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ اس کے دائی کو بے عزت کرنے کی مہم بھی چلاتے ہیں۔ وہ اپنی مذہبی قیادت کو بچانے کے لیے ہر چیز کو اپنے لیے جائز کر لیتے ہیں، خواہ وہ کوئی تذلیل حرکت یا کوئی پست کاروائی کیوں نہ ہو۔